الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. بوبيكي سانت يالله سبحانه وتعالى يا من يحمني موي دفا خيو البري موي دفا خيو البري يو خامني نانا ني في القران وين نعبد نعمه الله لا نحصها بولين جيمون نا لي خيو لي ما لي دفا يين دوكو ادمي يين جولين ني سين لامي دينا لونت سي تودكو sen xéne na tout ci xalaat ko sen noppé dina tout ci dégg ko ndax bari bo xamné bari na ñun sax xamuñu xéewu li yalla defal mais yi ci mëna koy ñëw rek buñ ko doon jéem moy ñëw sul la ñu dina rott ci lool kon ñi sant yalla bu baaxa baax ci xéewu la biir yoy nga xamné musta dé ci do tek ci suñu kaw bokku na ci yalla defal ñu xéewu ñu nekk ay doomu adam xam ngeen loolu xéewu bu reey ndax tay fekkante ni suñu place bi ñu tok ak kay ni fëlul na fi wala gi na fëlul fi wala yu déme naka non ñepp xam nañ la xey daal xew ku nekk ni daal jé daal goor ta mom defu bopam loolu mom bindul bopam yow defo sa bop doomu adam mais yalla ci baxam mo la tan mu def la doomu adam yow ko am droit aw bedd mu la neex ke du def dara mais am ño xamanteni ñu ci suuf ci dëkk ci biir suuf wala ñu dëkk ci kaw suuf ta ñu ñu sant traversé né da nga sé ak pass ñu yéng ko lu gis lool diko door ay yar bëgg lañ lañ bëgg ñu koy def xal bu dawti ko def tam bokay xam do waal ta mo deful bokkom fass kon xewlu di jëk moy xewlu yalla def ñu nekk ay doom adam kon ñu ci sant jël la bu baaxa baax benen yi xewlu di gëna reey ci xewal yi moy xewlu yalla def la nga nekk ab julit ndax xam ngeen doom adam yi ñu bari bari képp ko xamanteni sagal nga ba nekk julit wala yalla deful ab julit nanu won ni ko ko pert na pert ko xamne ci pert bu dir la ndax do ko adam ni ko yalla di teral yeb ko mo teral moy ko deegal ko deegal la dara nga xamne nek na ak julli pare ko dund la nga xamne mo la yalla ko mu dund ko ci aduna ko ko la yalla teral ma waye yeb ko xamne sa fam do mo dal sa kaw nga xamne yow tiaxal na ko sheytane na ko koko moy nga xamne suma radna wa asfar safir yalla dalay delo ba nga nek ci ni gëna soufé yalla ci yalla musul amin ya rabbal alamin bo baye may sax ko lay tay ndax dafa am ñet façon mi def yo xamne am nañ kenn ki nek ku melni malaka nga xamne mom moy yalla mom jaaw yalla do xam am baye ma nga xamne mom amul mu xel mom bané xam rek la xam nit nek ci digënté bu fekkante ni nit ki sam na wu xam yar ko ba nga xamne ni malaka yene fekk bu boba moy digel sax ndax mo amul mu xexal amul mu xexal ba jamm yalla waye fekke sagal na ba xek baye may sax ñukay gel kon kepp ko xamne ak julit nga ko xamne wala nit nga ko xamne sheytane nga top wala li nga ci adina taxawo ci kon na la woon yow baye ma sax mo lay gel jamm ci yalla musul kon sant yalla subhanahu wa ta'ala wax nañu baax baax ñukay sant ci xewal ak yu reey nga xamne mo ñukay defal ak xewal ti muy defal ñu tok ci jakkay ta xameti yeen ci sallallahu alaihi wasallam neena may tama qawman fi baytin min buyuti llahi yatluna kitab allahi wa yahda rasuluhu baynahum illa nazalat alayhim sakina wa khashyatuhum rahma wa khaffatuhum almalaika wa zakarahum allahu fi man inda aw kama qala sallallahu alaihi wasallam neena ay ne du ngi daylo ben yow ci ñeegu yalla di partenaire de terre yalla di jangalante seen biir l'islam lu dul ne yalla dina wacc ci ñun ñent biir bu ñëk moy li wax sakina yalla dina lay ko defal dina lay defal ak dal kon yalla ko yalla defal te ki wax moy sallallahu alaihi wasallam bu ma yalla ko ani tawra ko ko wax ci bañeeku bakkan lu mu wax yalla mako wax lako kon nuy woon ne bu fekkente ni tok na ci neegu yalla di fatale te tere yalla di jangal ni islam suñu biir yalla sakina lay tek wacc moy xermu dal sakina ko wacc ko ci sahaba yi kon bu mel non da ko wacc ci yalla ko yalla defal mu ne len moy wa khashyakum rahma yalla mur len ak malaa yeuma len yalla ko yalla defal kon yeuma ne day wacc ak sen kaw wa khafhum al malaa'ika malaa'ika yi wër len di len ñaanal yalla di len tuddu tan ci mbolo ma nek ci mom nan ko len sama jaam yeen de ay xalé lañ ñoo xamanteni yu ndaw am ay yitte yu wara dal way bay nañ yoy yeb yow tok ci neegu yalla tok ci sama neeg ba di waxtane sama diine ji di ñu xukere wo ci malaka na xone sama jamm yi kon yalla yalla bol ci yete ñet yoy yeb yeen ci sala sam neene ñu taxaw ci benn neeg tok ci neegu yalla di fatal na l'islam ñet yoy dina wacce seen kaw kon ñu dem ne lolu mu ngi fi ndax yete moko wax kon yalla nako yalla nawlu kon bokku ci li nga xamne ni di gëna ñu yépp yi wo ñu nañ ko yéene ñu wa carte ñu leen da xamna né woté na ci jàkay seen bokku ci ñu ñoo fi woté ci li nga xamne ñu ñepp ñoko bokku muy islam ñu jàngal ak islam suñu biir jema jappal ci suñu biir ndax loolu lañu yalla subhanahu wa ta'ala sant né ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ne ngeen dimbalante ci baax ak ragal yalla waye bu len dimbalante ci bakkar ak nono te baax ak ragal yalla rek buñ bëgg dimbalante motax ñu wo suñu oustad bi seydou mi nga xamne ku ko xamul tamit degg nga ak turam oustad wax na wax degg yalla xata bu waxe dina feñ ku ko xamul bu waxe ku ko xam ñi ko xam mo xam nañ ku yagg ci daaw bi la ñu koy ñaanal yalla bu baax baax yalla ko yalla dina saxal yalla fay ko ba ñu gis bopam ci limi def waye bu degg yalla sa bopam way disponible la kon ñu koy jox rek kaddu bala ñu gëna guddal mu dugg ak ñun ci tan bi nga xamne mom lañu andi tay kon na oustaz tafadal bala waxtu bi di gëna sori wa assalamu alaykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci turam yu selli noo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi comme ni ko cheikh ali waxee ñu ngi dajaloo ci néegu yàlla tabaraka wa taala fas yéene def benn jaamu ci jaamu yàlla yi nit ñi yàlla dajale ci jàkk ji yàlla nañu yàlla dajale noonu ci yërmandem yowmal qiyaama tomb bi ñu bëgg a fàttalante ak yéen nag mooy kayfa nahmi abnaana min al ghazwi al fikri wa saqafi mooy naka la ñuy def ba aar suñu njaboot ci agression culturelle naka la ñuy def ba aar suñu bopp aar suñu njaboot ci loolu ñuy tuddee agression culturelle yaakaar naa ne tey ci kaw suuf amul tomb bu gën a war a yitteel jullit yi bu raw bi li ko waral mooy ñëpp xam nañ ko amul tey fu agression culturelle duggul amul doo dugg benn kër li ma waxoon vendredi ci jumaaja ma waxaat leen ko tey doo dugg benn kër benn kër su fekkee fii ci jàkka ji am na kuy xalaat benn kër kër googu laa wax kër googu ngay xalaat ci sa xol ak sa xel doo fa dugg lu dul agression culturelle mu ngi foofu ak kër goo xalaat rek yéen ñi may dégg kër gu nekk seen xel rek kër googu laa wax agression culturelle mu nga fa fepp la dajal kenn reccu ci mag ak ndaw goor ak jigen madama anta muslim fek julit nga rek agression culturelle yexina ci yow waye dina jaadu laaj tombe bu tol nonu sun ko bugge fatali kon war nañu wax lan moy al ghazw al fikri lan moy agression culturelle bar la bo xamne wala ay bar la yo xamne ñaari bat mo len teunk murakkab min kalimatayn al ghazw ak al fikri moy agression ak culture ñaari bat kessala mune wa kalimatul ghazwi masdarun li fi'li ghaza bat bobu ñu nan agression te mu jitu bat la bo xamne buñ ko don tek ci olof moy dinañ yeen mom di ngeen ko neexa wax ndax bari na lu ngeen di jambat seen boori ay agresseur lolu moy agression ki la koy def dalay bet neubula yor lo xamne bula ko dore ba bayila doto xam fo nek bo don dem penku da ngay tourner jëm sow bo wëron da ngay fever bo don dundu man nga dé lolu moy agression lolu la nu tuba bi def fekk nu ay julit ñu wëlbeuti nu def ñoy yéfer fekk nu nuy dundu ñu bëgg no ray nu fekk nu nu wër ñu bëgg no fever lo ñu fekk ñu ñu jëm jox ci l'islam ñu wañ ñu bëgg ñoo yobbu ci nasaraan wala yahud wala ñu yobbu ñu ci ay nit ñoo xamne buñu nekk dara kon baatu agression leer na wala wala ma jaarat ci mu dess baatu culture al fikri mu nekk taraddud al qalb fi shay li itibarihi batu culture wala ñu ne fikri damay xalat moy xalatin wala doxalin wala xet sen dundin xet bi sen dundin lo xamne sen xol mu ngi ci def taraddud mu ngi ci dengi bisu nek ni sen xel nek ci ñu fexé ba changer lool ba waji bu mu xamati lan moy ciosanam bu mu xamati fu mu bok so bolé ñaari mu nek al ghazwul fikri lolu ta'rif lughatan la bu ñé ci istilah wana lolou baadi rek lañ doon tekki ne nak bu ñew ci maana bi mu yaatu isti'malul wasa'il al askariyya allati ittakhadhaha an-nasara wa ghayrihim min a'da'illah li izalati mazahiril haya al islamiyya wa sarfil muslimina an at-tamassuki bil islami aqidatan wa suluka lolu moy al ghazw al fikri istilahan agression culturelle buñ koy firi ci mana bu yaatu ñu ne ay jumtu kay la yo xamne yahudi ak nasarani ñoko jëfëndiko sun kaw ak noni yalla yi ay jumtukaay lañu indi ay moy tek ko sunu kaw pour lan pour dindi pour changer sunu ngëm ngëm sunu pass pass ak sunu melokan ak sunu djublu way ci l'islam nañ ko changer ak soppi julit yi changer len ba nga xamne dootu ñu gëm ci l'islam dara pass pass ak comportement mu ndon yëm ci ñaari tombe yi rek ci ñaari firi yi muy ghazwul fikri lughatan wa istilahan après ñu ubi débat lol nek na wala nekul ki tontu kan moy tontu dama len di wax len de waxtan bi ñun ñep ci lan bok duma fi nek di wax ban kasse ngeen may deglu da ngeen suma laaje da ngeen may tontu lol tay lepp ñep ci tegg ban lu kenn mu ntawéti julit yep soppé ko julit yep lañ soppi julit desetu dara ci kaw suuf seen tour yi sax soppi nañ ko tour yi li ndaw li mo won leson moy tour yi tour yi sax changé nañ ko dara desatu fi lol nak lan moko waral ñu indi moye yoyu suñu kaw moy yahudi ak nasaraani xam nañ ne ñu jéme ay at di tal de ko julli di largué ay bombe di tej di ray affaire yi amul ben effet julli di dañu gëna gëm taxaw ndax gëm ne sax dañuy jihad bu ñu dé dañuy diko aljanna ci la tuba bi delu wat nak xalat ne kon nanu jaar yenen yoon ud yenen ni moy ud yenen jumtu kay yo xamne da lañ mëna nek suñu rew yi tok dootu ñu déplacer wu te julit bi dinañu fexé ba changer ko bu mu gëm yalla dañ fexé ba génné ko ci l'islam fekk ñun duñu déplacer wu fexé ba julit bu mu gëm l'islam bu mu am pass passu l'islam comportement bu mu ne comportement islamique da ngeen fexé lolou ñett yoy rek su ngeen ko réussiré gagné ngeen terrain bi fexé len ba julit bu mu japp ci l'islam bu mu ko gëm bu mu am comportement bi mané ñetti tombe yi rek tay ku waxal yalla xam nga ne gaay lañu bëggoon def nan ko fexé nañ ba julit yi jappatuñ ci l'islam fexé nañ ba julit yi amatuñu pass passu l'islam fexé nañ ba julit yi amatuñu ay comportement islamique lool nak yeen say nga wax ko ben way nek ci jakka yalla bu ko yalla baxé mu julli suba julli tisba julli tafsan julli timis di liggé mu ngi ki day wax rek ñun ñuy julli légui légui mu ne nekkuñ ci l'islam ben kenn ci ñu mëna xalaal loolu fekk yalla ba muy wax diiné julli la mujjé té sax suñu julli yi ñuy julli lu jara xolaal la dé est ce que ñoo ngi julli ndax alcorane dañ won inna ssalata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day téré nit def lu bon ñun ñi julli ba légui lu bon nek fi bo ñew ci buntu jakkay sax dañ la la dugulal sa dal ci biir jakk ji juma ji ñu nek bo doon laaj dal motax giri ñu def ko weñ lu tax porte bi nek weñ am kanar go xamantene ku ko bëgg dindi fi ngay fanan bo doon laaj lolu wa jakka ji lan mo tax ñu def ko fi est ce musi la kañe yi la xar yi la bey yi la tax ñu def ko fi ay julit tax ñu def ko fi yu jard yu jubul wala kon lolu mo leen di wone kon lolu ñuy naxé suñu bop moy lan va et vient ci jakk dem deg nodu ñew ni yu terrateur yoy yoy moy nax suñu bop li nax suñu bop rek chaque jour ñu wax ko lolou moy nax sa bop vendredi waxon na pay vendredi jor rek ku nek gaddu sa juma sa sijada djubal juma ñewlal fek yaangi baye sa wa sa keur wa safara yaangi baye sa soxna ak sa dom safara la jëm legi yow sa ñew juma ban jëriñ la am fek yaangi dem juma yaangi baye safara sa ginnaw te sa jom juma mo don lan uti aljanna ha legi yow kessa nga dugal janna sa waakar dem safara yow sa janna bo ban jëriñ la amul jëriñ motax fokk ñu xolaat li ñu nekk lan la mbokk yi fal ghazwul fikri xex bobu ñu naan agression culturelle qad dakhala ila al jami' muqawamat al asasi lil islam min aqida wal iqtisad wan nizam al hukm wan nizam al ta'lim wa wasail al i'lam amul len loy xalat ci adina bi lu julli di dundul lu agression culturelle dugu na amul amul len lay wax qad dakhala ila al jami' muqawamat partout fep la agression culturelle dugu amul dalum bay xana sank leleni xalat mune ah amna fumu yeggu ngay xana keur diw koku ci bopam dañ ko agresser mom ci bopam ay soxnam ay domam lepp amul fumu yeggul budé pass pass yi xol len julit yi Sénégal ñaata façon julit ñofi nek wax len ko amna julit buy gis yalla bof sax dafa sori la ilaha illallah bi rek ñaata façon la ilaha illallah la ñaata façon est ce di ngeen mo meuna may makoy répéter façon la ilaha illallah di ngeen mo meuna may makoy wax façon buma wax rek di ngeen xam ñi ñan ñoko mom hayla ñan ñoo mom bobu la ilaha ñan ñoo mom bobu la ilaha illallah ñan ñoo mom bobu ku nek am nga sa la ilaha illallah xolali la ilaha illallah ay façon la ku nek ci julit yi fexé nga ba am sa bop la ilaha illallah ku nek ak sa keur so dege ki rek da nga nan ah ñi da ñoom diiw la allahu akbar da nga dan deg la ilaha illallah nga ko de julit la ku de julit la legi nak bo dege da nga nan lolu ñoom diiw la ku nek sa façon pass pass bobu ban pass pass la julit yi dañuy gis yalla julit yi duñu julli julit yi duñu wor ndogu lañuy joxe julit yi duñu aji makka julit bi du jang alquran julit bi façon julit bi mom fecc rek diine bi fecc la bu fecce ba son rek jullina lol ban pass pass la lol lan moko indi moy agression culturelle tuba bi fexé ba dugal ay tiaxan ci diine bi financer ay nit daf len ay cheikh nit ñu top len ñu defana ñu ci dara fekk nekkuñ ci tous ku ci dé safara nga jëm bari geyo de te ku mu neew mu neex la ku mu mëna xari la ku ci dé safara nga jëm parce que dafa wuté ak l'islam te ku dé ci lulul l'islam safara nga jëm wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu te wa huwa fil akhirati waxumako yalla moko wax ku japp lu dul l'islam yalla mu ne ken dula ko nangul te allah te perte nga te alakhira bo de ci ñu perte ngay bok ku perte fum yom moy ñu dugg safara kon dañu fexé ba yaq pass pass yi yamuñ ci ñu yaq économique bi lepp ay yaqu économie bi yepp riba la tay ana ban julit mo meuna dund ci dekk bi te du lek riba ban julit la wax mo meuna dund tay ci kaw suuf te lek riba ben way dina man mën nako parce que mo baña liggey ci gouvernement bi deug la kay ben way moy dem fe am riba am ñew dal la ci dagal 10000 dem indi la ci paquet warga wala paquet sucre imam mala ziaré li ngene jerejeuf fay té dem na dépasse lolé yonenti waxone riba dina tassaro ba su ngeen ko lekku di ngeen mëkk ci poussière bi di ngeen rombu ngeen ngaan seen gemin di noyi pendu riba dugg ci bir gemin gi lolou moy ni mu tassaro day ni ko tuba bi tassé ci adina bi parce que xam nañ ne julit buy lek lu lew suy ñaan yalla yalla diko nangu boy lek lu lew boy ñaan yalla yalla dila nangu yonent bi waxon nako Saad ibn Abi Waqqas Saad bimu gisee yonent bi ñaan rek yalla may ko Saad ne yonent way defal ma li nga def ni ñaanal ma muné ko lan muné ko da nga ñaan rek yalla nangu way may ma lolou muné ko atib mat'amaka ya Saad li ngay lek na dagan bo leké lu dagan bo ñaané yalla yalla may la atib mat'amaka ya Saad takun mustajabu da'wa ben way da fay netali muné l'autorité nationale biñ ko indé Sénégal ni serigne ni dañu ne li kenn du ko fi jaayé ñepp opposé wu ni ki wax guddig becc ni daali dajalé seeni borom xam xam ñom ñu defal leen étude naka lañuy def ba serigne ni reconnaître l'autorité nationale ñu ne comme indi nañ ko ba paré jëlé nañ ko France indi nañ ko Sénégal kenn du ko lélo parce que indi nañ ko ba paré ak moy financer nañ ko kon fokk mu jall ba paré dañ ko indi pour xex diiné bi pour fexé nit ñi bu ñu lek lu dagan am kenn ne len di ngeen di fexé ba tarixé yi nekk ci Sénégal tarixa bu nekk am fa daaira lonas tijani am daaira tijan lonas mourid lonas ñesen lonas cianaba lonas fexé len ba tarixé bu nekk rek ñu am fa daaira ci ñeufay liggéey yow lan nga tijan la yow tijan yeen juroom yeena bokk daaira bi su gamu joté ngeen ñu jox len xaaliss ngeen ziaré ci serigne bi yeen lan ngeen yeen fukk ñu né su gamu magal joté ngeen ñu jox len xaaliss ngeen dem ziaré ci serigne bi ñu def non légui serigne dañ doon wax aram na suñ né daaira bi dañ ñew nañ daaira nangam ñoo ñu indi seen enveloppe 500,000 1 million jox seen ñu ñun la wa lonas 500,000 ngi ni mëna jëre jëf yalla leen yalla fay mais kenn waxatul ni aram na gis ngeen ñepp nopi na non la tuba bi def ñu fekk lo xam def haram tara baxu ci ñu jaaral ko yeneen yoon mosquée ko sang ko rafetal ko bamu rafet daal di ko indi jox ko julit ñu jël ko xolal mes ñepp xamoon nañ dafa haram te garan deg yok dafa haram mais tay kan wax yok dafa rafet dafa haram ko gis mu ne shoot rafet nga ñepp loolu lañ wax rafet nga ñepp nopi dañoo dem ba loolu aramon ñaaw bon ci diine tay ku ko def dañ la la dafa rafet wala fi neena def yaramu neen di wër te fu mu yegg ci ñu ne est ce que ak rafet fas la jigon fas moy def yaramu neen du sol tuwe du sol mbubu fu mu yegg ci ñu ne sa fas be rafet wala tay ñan ñoo topando fas nit ñi ñoy def yaramu neen tay buñu bëggee organiser miss dañuy futti nit def ko comme fas ba pare ñu ne ko rafet nga yow yaa gën a rafet yow yaay miss bi te xam ngeen ne yéré mooy rafetal nit nit su sumeeko dootul rafet ku ko weddi simeeku léegi fii ci jumaa ji léegi nit ñi daw dem seen kër ne kaay leen ngeen xool seen doom lu ko jot moom ci ngoon ak léegi ku mu dajal wala kon yéré mooy aar nit moo koy rafetal saa yoo futtee ko mënatoo rafet nekkatoo nit ndax def yaramu neen la wax di wër digul nit léegi loolu ci la bokk fexe ba pas-pas yi na yàqu économique bi na yàqu waaye nizamul hukm bu islam gouverne fenn ci àdduna bi fepp islam bëgg gouverner ray leen leen do barki dem égypte mo ci muju gouvernement biñ fa coup d'état est-ce que élu ruñ leen démocratiquement ah voilà lepp lañ la ko défal dañ ko élire fo changer constitution bi def ko sharia waye gis nga buñ ko défé lan mo ci muju moy ñoom ñepp ñi ci kasso bi xana ku neubatu kenn circuler wul ñepp fim nek égypte kasso yi dañoo fess tel kin xaju fa goor ak jigen mag ak ndaw ñepp ci kasso yi jigen sax ñi ci kasso yi ak ay xalé kon mbokki julit yi na ngeen fexé ba julit yi seen pass pass ngeen yaax ko seen économie rew ngeen yaax ko ni ñi gouverner pays bi ngeen yaax ko bu islam gouverner ku gëm l'islam bu mu jégué wa nizamu ta'lim na ngeen fexé ba yaq njang mi bu ñu jang diiné ba Sénégal la lañu jang Sénégal la lañu jang diiné diiné lañu jang ci école publique yi l'imam lay diiné lañ fay jang lamine gi diiné lañ fay jang université sax na job diiné lañ fay jang waaw mu nga na ngeen fexé ba yaq njang mi bu njang diiné depuis jardin d'enfant ba waji di am bac ba bamuy dem université ba bamuy am doctorat bu mu jang la ilaha illallah muhammad rasulullah da ngeen ko jangal leneen da ngeen ko jangal mamam golo la da ngeen ko jangal ay idée lenin wala marx wala descartes wala freud wala kant wala sartre wala da ngeen leen jangal ñooñu ñoo xamne xam nga luñu gëm nit golo la won ñi gëm la ilaha illallah da ngeen leen jangal lool ngeen jël julli di jangal leen lool mo dal lan mo xew tay ci école yi ñepp yaqku bi legi bo amé dom nga bëgg mu yaqku rek duggal ko école bu fay dem di yaqku programme bi baxul amul éducation amul dara yoodul banditisme goor jigen nan sangara jigen ñi jaay seen bop chagatu lool mo am ci école yi ay jigen yu tux goor yu tux di langal ay tubey xalé jigen yu dangal di patchal lool mo fa nek ay professeur yu leen di eumbal lool ngeen lool mo am ci école bi ngeen fexé ba yaq programme jang bi wa wasa'il al-i'lam na ngeen yaq presse bi ngeen ko yaq bu fekke biñuy lire la ci ski sol journée dafa yaq baxul bu fekke biñuy sétane la baxul bu fekke biñuy déglu la baxul na lepp yaqul fa la télévision au Sénégal lan mo ci am président bi wacc sax barki dem waxon nako dem Suisse ñu duggal ko hôtelam tegal ko ben écran bu géant bu nganda génnel ko Sénégal muy zappé télé télé bu mu zappé gis musique télé bu mu zappé gis musique mu ñibi Sénégal daan né non fi jamm amu il faut ñu changer li fi nek barki dem Macky Sall bu mu ko waxé mu né RTS dara nek fa journaliste yi mer mais du bobu yépp la télé yépp la parce que xam nga lutax télé yi ñi mu nek seen loxo dafa nek seen loxo rek mais mo muñu ko lolou la nit ñi xamul wala fi ne lañ kula abali beut bu ko neex ngay xol bo bu ngay xol feneen mu ne la xolal fi nga bu xam mu ne la indi sama beut lolou moy wax bi da ngay gis ben cumbur xeer ak ubi tele bu ngi ko jele ben way xeer ak ubi radio bu ngi ko jele tek ay programme yu ken xamul ay animateur yo xamantene xolal amna yenn chaîne télévision yo xamne nekkon na ci benn télé xam nga la moñu fa jëlé waji bugul ku tek makka télé télém bugul ku génni makka bala ma dé rek ngeen tek makka fajar gi mais Sénégal amna ay juma dé len tek juma yoyu ba ngeen di tek makka makka rek dafé nek di kaas lolou di kaas lolou ba DG bi waxñuko bu yagge mu ne way joy yow jeen sen télé bi sax dafa bëri ay émission diiné ni ñi fi wax diiné dañu fi bëri han wala teguñ ci ay fan mu dé dé bim dé jour bim dé makka lañ tek bim dé makka lañ tek 6h ba ay fan yoy yeb ay xol ni makka ñu tek photo mu ñu fay wala lool mo wone ci Sénégal moy yi mo limni da ngeen yaq pass pass yi yaq économique réew mi yaq ni ñi gouverner ngeen yaq programme njang mi ngeen yaq mujjé press bi ngeen yaq ko yépp nak press écrit ñi bind ñi dégg ñi sétan yépp na yaq bu dara bax lu neex bind leen génné leen film yu neex tassaré leen lu nekk ci dëkk bi waaw fuñ jëm li ma wax nak est ce que gis ngeen ko Sénégal wala gisulen ko bu féké li amna kon dëkk bi pour nekk fi julit dana jafé pour nit yar fi doomam mu nekk julit pour nit nekk ak soxnam mu nekk julit dana jafé trop fan ngay jaago recc li yépp ma lim dañ ko yaax té yow yaang ci dëkk bi fan ngay jaar fan benen tomb bi moy ahdafu al ghazwul fikri tomb bi ma don leral sank moy lan moy agression culturelle légui nak objectif bi lan la فالغزو الفكري كما هو واضح من تعريفه كوم ني مو ليري ني ديفينير كو مو لير نا ني نين ديكو يي نيب مو لير سين نوب اي جبل وايام ني سي غنا ري نيت يي كسالا بي سي نيك موي ازاله مظاهر الحياه الاسلاميه من حياه المسلمين ني نين فخه با ديندي فومب با مو سيت رخاس lepp lo xamantene dañ koy gis ci nit ñu ne ki ab julit la ci dundu julit bi na ngeen ko fexé mu dañ na ngeen fexé dal bañu gis nit ki kenn du ko xamé ak yahoud ak nasaran loolu amna wala woon day gis goor wala nga gis jigen nga jakarlo mom do xam ki lan la lu ngeen ko yow lan nga mu ne la man julit la nga ne ko yow mu guéné car danté ngone ko nono mune billahi julillah moy bazin billahi julitu billahi bala ñuy gëm né julit la nga wat lo nga xam nga né do julit ñuy gëm né julit nga wat billahi julillah xolal sax sama car danté nga xol do nga gis fatima la hawla wala quwwata illa billah nga xam né ki julit la fi jëm kon ñoo ñu réussir nañ lañ waxal na ngeen fexé izala na ngeen dindi ba mu set ci xel me xol be jëm jek melokan bi parce que li ci xol bi mo nek ci biti ma fil qalbi yazharu fil wajh nit bu ken nax sa bop sa xol bi li ci nek rek lol mo nek sa biti bu ken nax bopam ku ngeen gis muy def dara muy gëm dara nek ci su ngeen ubbe xol bi lol ngeen fay fek waaw tay nak xolal sunu xolal xali goor yi xali jigen yi allahu akbar xol len senegal ci dekk bo xamni dañ koy titero nan dekk islam la elage omar fouti wu jaar na fi mabba jakhuba han al imam abdul qadir kan suleyman bal cheikh ahmed bamba elage malik la hawla wala quwwata illa billah nga ñu gis seen seul email ni nu mel melne musu ñu xam sax diine te fi jaar sax amna fi jihad université sax amon na Sénégal université islamique tuba bi ñew tal ko pire lolu yep ñu fay ko neub ko kenn tay luñ lay jangal ci Elhadji Omar bo démé ci école liñ lay jàngal ci Elhadji Omar du tass liñ lay jàngal ci Cheikh Ahmed Bamba du dara ay Elhadji ken lu délañ la ci wax ba paré nak japp bandi say say di la wax ñoy ñoy ñan ñu yaq rew mi ñuñ lañu jëkëti ñi doon ligéel rew mi ñu fay leen complètement ken xamulé man sax ñi yeen ñi sax tané ngeen waye ñi nek légui ci primaire bék ñi jogu jog ñoñu tay bo ñoon kene nak kan moy Elhadji Omar Foutiou mune la kan bala gay wala mune la mourlo ha amtu lañu dindi dank dank yenn say composition jot ma dem inspection jeli épreuve yi suma ñëw bala may ko joxe dama koy ubbi xol ma gis yenn say ay mbeur mbeur ay mbeur bëre ah lolou lañ ñi wax jox xalé légui composition beulé mbeur ñaari mbeur yi fiñu simé ko fiñu taxawé arbitre bi sifflé fiñu songowé ak ku daan ñu né la nga def 1 2 3 4 5 soko turbé ñu may la 10 wala ñu may la 40 points lolou jang la lolou mo xew légui motax amna ben étude fan yi buñu defon maire ki maire ville Ousmane Diallo kéro dama ko fekk ci kaw talibi rek parcel la ko fekk ma ngi taxi bima koy rombu man di taxi bi taxawal yobale ki mu taxaw ubbi mané ko yéggal mu yégg mu néma fo jëm mané ko ma ngi jëm hôtel de ville Guédiaway dafa am ben étude bu fa am ci affaireu jang mané ko gungé mu ñëw mi ngeek document yi laaj len ko écran géant lañu tégal Sénégal li commencé 6 ans ba 18 ans ci école la wax de waxuma ñu duggul école ñi nekk école xamuñ dara 6 ans ba 18 ans tégg ñep étude bi fepp la laal dafa dem ci école publique français ñoo ci école privée français ñoo ci école publique franco-arabe ñoo ci école privée franco-arabe ñoo ci daara ak ñi jàngale ni ci Mali yi waaye ñoo ñëpp buñ leen naté 6 ans ba 18 ans xamuñu dara xam nga lu ñu réussir fi nga xam ne daal moom am nañ fa xam-xam mooy ñu par exemple mooy li ma doon wax sànq ñu wan la ñeenti photo photo Senghor photo Abdou Diouf photo Ablaye Wade photo Macky Sall ñu ne la kan mooy président loolu de moom gars yi réussir nañ loolu ñi nga ni kii wala ñu mën la photo Mourlo wala Balaga ñu ne kan la nga ni kii loolu rek mën nañ ko waaye lire lire ak calcul ñaari matière yi xamuñ ci dara te nag ci suuf ba ci kaw léegi loogu mooy wala ngaan ba dem université loolu mooy wala ngaan ba topp enseignant yi benn waaye boo xamante ne munul lire munul calcul ñu def ko enseignant non ni mu meloon baax na waaw ni baax na koo xam ne munul lire munul bind munul calcul ñu def ko enseignant muy jàngal ay xale fu mu jëm ak ñoom ba pare mu ñoom fekk fa ay xale yoo xamante ne ñoom bëri lañ gën a gëm ak jàng mu fekk ay parents ay parents d'élèves yoo xam ne encore ñoom taluñu seen doom yi bu réew mi jëm moo tax ma wax leen ne nañu fexe ba dindi jullit yi effacer seen bopp yi culture islamique ak comportement bi lépp nañ ko raxas ba mu set ñaareel mooy iqamatu sulukiyat an-nasara makanaha ah non bu leen leen dindi rek ngeen bàyyi loon noonu ah ñu vide non fexe leen ba ñu nekk ay chrétiens déjà fexe leen ba ñu nekk ay chrétiens da ngeen leen christianiser journée mondiale barki démb de la jeunesse christianisme fu ñu ko doon defee ah kaw lag lañ ko doon def journée mondiale bi kañ la woon le 5 xawma le 6 semaine bi ñu ko fa yóbbu journée mondiale kon fexe ba julli di nekk ay nasaraan fi mu nekk nii loolu moo nekk na ngeen christianiser àdduna bi ñun ñii dem ci àll bi xam nañ ci dara dem nañ benn village boo xamante ne jàkkaje lañ def église village ba yëpp lañ tubbiloo jakka ja ñu def ko église xam nga lool bokay wax sénégal am ñu xam dañ nan mais ki ki est ce que limi wax deug la biñ joggé séju suñu yoon bi passé fekk nañ fa ben maire bo xam dañ ko def chrétien julit la woon ñu def ko chrétien chrétienne julit bu jigen gaay réñu ni ak ñun wax ñu lan moy sababi lutax ah loolu li gëna tuti moy bu len len genné ci l'islam rek ngén bayi len kon dañuy nek ay nit mais na ngén len duggal ci nasaran té loolu ay moyen la moyen la ñu genné pour nit ñi nek ay catholique dañuy dem ci dëkk fekk dëkk bi dañu am problème ndox ñu gassal len téen ñu dem ci dëkk fekk dañu am problème courant ñu defal len ay lampe solaire ñu dem ci dëkk fekk dëkk bi pour ñu nduggi dañuy dem ay kilomètre kilomètre ñu fexé ba indil len ay marché fexé ba indil len ay ah non la len di naxé ndank ndank dama waxtaan kérok juma ba paré ben way né ma man sama badjan dañ ko def catholique sama badjan dañ ko def chrétien mané ko nan lañ ko défé mu né ma wa Caritas ño daan indi ndimbal buñ ko indé ci koñ bi ñu wacce ko kërëm muy and ak ñom di leen won ñan lañ koy jox di and ak ñom di and ak ñom di and ak ñom di and ak ñom di ba benn bis la ñu xey gis ko mu tax quoi ñu ne ko ah mu ne légui ci la bok bu leen sonu ci la bok ñi ñoma doy naa lolu jaadu na nak xam nga lu tax mu jaadu xam nga lu tax lolu jaadu na yeen julli di fi lu ngeen def jaana bu ngeen liggeyul kay ñeneen liggey bu ngeen liggeyul pour dimbali julli di yeelen jappale len mais ñeneen liggey pour julli di genn ci l'islam dafa jaadu kon na ngeen fexé ngeen taxawal sulukiyat nasara na ngeen fexé ngeen duggal ay jikko chrétien comportement chrétien place l'islam fi mu waron nek ah bu len len baye ñu vite dig na senghor dañ ko musa wax waaw senghor yow yow de chrétien nga yar sa soxna mu ne waaw ñu ko doon wax lolu rom tab bi ne ko yow mëno fexé wa sénégal nek ay catholique mune munu mako de ñu ne ko legui lan nga mën mune ma fexé bañ nek ay mauvais musulmans ay julit yu bon buñ doon laaj dañ nan sénga réussir na wala réussirul la réussir bu julit di sénégal nek julit yu funax julit yu neub julit yu bon julit yo xamné l'islam jaralu len dara dara la len l'islam jaralu lul ay lami ñu reuy ko fi gis muy fakhar fakhari di fekk dara gëmul dara lolou musiba la te lolou la ñu def fexé ba pass passu l'islam mo nekkul ci ñun te suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon na ci qur'an walan tardo an kal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum wallahi yahud ak nasaran yow mi ne da nga gëm diine da nga gëm muhammad na nga yek ne yahud ak nasaran duñ contant ci yow lolou da nga bayyi sa diine bo bayyi sa diine rek ñu contant ci yow tay bayyi biñu bayyi suñu diine mo tax ñu contant ci ñun mo tax do deg Senegal ñu wax fi dara dañuy financer dañuy indi projet yi Obama bu fi mujjé ñew lu mu wax lan la indalé ñaari loxo mi dal la yo bi mu dank ci xaaliss ba mu bari bi mu dank ci goor jigen mu ne bu ngeen ko nango ñu jox leen xaaliss ba ngi ni tay ma ngi leen yegal leen de goor jigen yag yag yag ay at yu ñew su julli di taxawul dinañ ko légaliser fi xam ngeen lutax parce que France tay ñu ngi commencer di bëgg duggal benn loi bo xamne goor ak jigen ñoyam yéré ku nekk lu la neex sol surtout ci école yi wa France ñu ngi koy commencer ñu ngi koy bëgg duggal tay jotna information bu France te kima wo France la nekk mu may wax ñun suñu doomi fuñu jëm man leen ngeen rawale leen rek ñew Sénégal dugg ci internat yi jang xalé bu ndaw bu goor ngay nang ko solal yéré jigen xalé bu jigen ngay nang ko solal yere gor ñooñu lan lañuy wax ñu bëgg parce que France est actuellement ni gouvernement ba ñi fa ëpp ñep ay gor jigen lañ té ñun xam ngeen né France moñuy moñuy lif ben way dafa bindu ben téré mu bindu Sénégal qalbu muslim wa lisanu fransa téré bob non la tudd Sénégal mu né Sénégal keur bi musulman la mais lamiñ bi tubab la ta lolou kon dina doy war de qalbu muslim wa lisan fransi su ko defé sun borom subhanahu wa ta'ala waxon na dembe ne yahoud ak nasaran duñu d'accord ci ñun mukk ñu nek ay julit yalla dañul waxul ci ayé bob rek yem ci muna wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u buñu dañ di len xex fek yene ñi nek ay julit tañ lañ lay bayyi moy bo simé sa melokanu julit rek ñu daal lay mais fek yaangi melni ñom ni ñu bëgg yaangi nek seeni xarit bo mo don ñaarelu tomb ci objectifu ghazul fikri ñettel bi moy إذا لم يتقبل المسلمون التنصير فلا مانع من إخراجهم من الإسلام وإبقائهم بغير دين واو نين خمني جلدي بني نعول باي الإسلام إذا لم يبقى فيك جلدي نعول باي نعول يدك أي كريشين كن نين فيك نين جن لين في الإسلام نين باي لين ني أي نديو خمين تري دني وندي لو بني كم دين بني كم دار ما يتعلم جلدي بكم دار xam nga bo ne julit bi kay ne catholique day lank ci ñen ñi way am nañu koy nekk sax parce que tay am nañu fi joggé di daw di dem europe buñu démé dañuy fenn ba ñen ñi légui lank nañ ci pour keuyit non man réviser politique là parce que sama dëkk julit la won ma tuub rek nekk chrétien rek ma tuubi rek ñu may créel nga gis pap bi may la keuyit trom ñeneñ ñi buñu démé dañ na ñun ay goor jigen lañ dañ ñu bëgg ray ñu daw ñu may leen keuyit li ma leen di wax ay nit yi nek europe ñomako wax ñu ne sénégalais loolu lañuy def pour am keuyit europe ñen ñi dañ nan ñom ay chrétien lañ ñu may leen keuyit ñen ñi ne ñom ay goor jigen lañ waaw ñu may leen keuyit neub leen li ma la wax man ay nit ñomako wax te lu leer nañ la parce que ñu nekkal fofu ño def loolu ñen ñi dem lañ ba lang fa mënu ñoo ñew parce que légi dañ leen jox ay passeport diplomate ba paré autorité yoyu yor sen surveillance di leen tek beut parce que dañu demone dafa né day yomb ñu lang nak légi lang kon nak julit yi lu melni julit ñi war nañ ci togaat goor ak jigen mag ak ndaw xam sen taxaway tay ci kaw suuf lan la wara doon sen bir kër yi ci mbedd mi fu nek lan ma wara doon amna mbir yu bari bari yu xew Senegal julit ji dañuy pataral nopi te lolou ci programme yahudi ak nasaran yu leen di genn ci sen diine la bok xolal tay ni ñi publicité planning familial ak avortement bobu ñuy waja wax ne dañ koy wote ci assemblée ak yenen ak yenen yi ñew yoy yep ci lan la ci li genn julit ci pass passam te julit yaangi nopi wana fi julit ñoo lan moy tax ñu mars lan moy tax ñu yuxu mburu ciep diwlin ndox kesse mais sen diine li da yaq suñu diine li bokul suñu culture la ilaha illallah lolou bo newon gaay kay len ñi dem sax ñi ko ah no jaruko nan len baye ak yalla rek ndeysan li wa makka waxon Abdul Muttalib Abraham bi mu ñew di tej kaaba gi yor ñay yi gay ñu ko ah ñu de mënu ñu xex ak ñay mu ñu tok fi di ar kaaba gi legi nak nu ñuy def mu ne kon daw leen ngeen yeek ci montagne daw leen ngeen yeek ci montagne ñu ne ko diina ji nak mu ne inna lid diini rabban yahmi diina ji amna borom borom dina ko ar inna lil bayti rabban yahmi kaaba gi amna borom borom dina ko garder lolu maamu yonenti bi waxon ak wa makka ñun tay lol lan wax inna lid-dini rabban yahmihi diine ji amna boromam boromam dina ko ar ñun ku nekk dugg sa bir keur tal ataya nekk njaganaayo sa poji jabar dina law waaw ñu bayyi diina yalla ji muy tumuranki ñu bayyi julit yi ñi leen di sank ñi ñu leen di ray ñi ñu leen di tubilo ñi ñu leen di def yu kenn xamul bu fekke munu leena def julit yi ay nasaran na ngeen leen genné ci l'islam buñu am ben pass pass nañu vide waaw té lolo bari tay nak ay julit yu vide Sénégal yo xamni gëmu ñu dara kañ lañuy nekk julit bay aljuma ñu déggé no dana rek ñu dem juma suñu paré paré nañ tay gis waaja nga dem juma bob bi boko xolé num ko def tuwé ji tuwé jaangi diréku ha la ilaha illallah afala mu né day dem juma ko sax xamul tax ñuy dem juma xamul juma luñ fay uti day dem ni rek pour bala ñu ne ki di julit bu koor joté nga gis ko muy mu bok ci association xifal wa day bañ rek ñu ne ah ay mag mu toll ne yow woro yow ci kër gër yow ya worul wa lool ngay gis lool mo am tay ci ñun ni ngeen fexé ba buñ am diiné bo mo doon ahdafi ñu ñew ci turuqu tanfiz lil ghazw al fikri bayna al muslimin le ñom dañ ko seen djublu way rek la won legi nak yan yon lañ jaar pour exécuter ko lan lañ def ba agression culturelle dugg ci biir kër yëpp nan lañ ko def yan moyens lañ utiliser ba exécuter lool yon yoy mbok yi bana ghuzatul fikri manahijahum wa turuqahum li tahqiq hadhihi al ghaya ala ususin ahamha bas subhat hawla masadir al islam min al quran wa sunna wal ijma wal qiyas wal ijtihad wal istihsan wal masalih al mursala mune ñi nga xamne ñom ñoo taxawal agression culturelle seeni principe ak seeni yoon taxawal nañ ko ak seeni jubluway ci ay fondement ay principe utol ko ay moyens yu ne keng boole ci ay nit yu volontaire ndaysan biñ démé Casamance ñëwaat ba la jëlé mbokk yi di defal compte rendu mané len da ngay joggé Dakar nga dugg auto auto bi daw ba tali bi jeex tali bi ñuul bi mu daw ba rang rang bu xonk bi jeex nga jël sarette nga dem ba ci digg all bi fo xamné amul courant amul ndox rubin amul neegu tabax nga fekk fa benn tubaab lu fi wut ñu ne corps de la paix la mu ñëw jël turu day góor la mu jël turu chef de village bi jël santam bu dee ku jigéen la mu jël benn tur ci famille bi ak sant bi di waddu di sol grand mbubu bu ñu goor di tubaab bi la mu sol pantalon ak chemise soo ko ne kii lu mu fi def ñu ne ah moom de defee ñu ne daf ñuy dimbali nu ñuy bàyyee nu ñuy dundee koo xam ne dalay dimbali te indiwul ileur day bàyyi indiwul ileur indiwul paaka indiwul jaasi indiwul dara loxo kese ak bik ak xëyit kooku dafa ñëw di la dimbali te loolu partout ci Sénégal boo demee ci tout fouta fekk fa ay tubaab yu dégg dugguloo nga dem ci dëkk olof yi nga fekk fa nga dem ci dëkk séeréer yi nga fekk fa foo dem ci biir Sénégal fekk fa ay tubaab yu wóor ak jigéen ay américain yoo xamante ne dañoo dégg làkk bi ñoo la raw ñoo la gën a dégg olof ñoo la gën a dégg tukuloor ñoo la gën a dégg séeréer ñoo la gën a dégg joola ñooñu lan lañ utsi fii liggéeyal seen diine ñun ñu nekk ay sénégalais juddo Dakar magge fi yaro fi suñ ñi newon kay len gën dem legi legi ñu ambossé len kol da nga ni no dem fofu lan motax all bi amul ay enseignant amul ay ay sage femme amul ay médecin bu sax kenn bu ko fa dem ko wax mu ne all la te xol ki joge amerique amerique ak sénégal lu gëna luxe ah mu ñew sénégal nekul dakar mu dem ba ci foré ba all bu guddé sondel lay tal wala lampe tempête wala ñu mu ngi am ben torse bo xamné mom lay tal outal nañ ko chargeuru batterie lu muy charger portable la ay communique ak nu muy communiquer ak ñom di jang dundinu xéed wi xam ñi nan lañuy def ba génné len ci diiné ay rapport lañuy yobbu année bu nek ay conteneur rapport ñun ñi dëkk fi ci dëkk bi nangu ñu dem ciall bi nanguñ ko te xolal tubaab bi ñom nangu joggé partout fo xalaat rek tubaab bi nek ci all bi ñaar tubaab bi ngeen gis ci all bi est ce ñoyu dañuy volontaire buñ jangé ba génn danañu may seen diiné 1 an wala 2 ans ñu ñi dem ci all bi ligéeyal diiné bi ñoo dogal delu waat dem ligéey ci ñun kan mo volontaire fi 3 jours rek pour génn fi xuruj fi sabilillah dem fi ties ñewat ñun ñi tok fi barki ne mo amna ben xuruj bu organisé won pikine xuruj bu magay organisé won man ma fa nekkon Ousmane Diallo magay ak Ibrahim Diouf ak Moussa Diouf ñun 5 la ilaha illallah man après dama ñew ñibi man dama ñibi man mënuma lolu ñoma gën man sama xol mënu nang lolu dama ñew ñibi na mo xamne ñi dañuy wax gëmuñu tous moy gënd su xel mané tuba bi dañuy joggé amerique ñu joggé france ñu joggé angleterre moko gëna neex témer yoon ñu nek fi ci dëkk bi fi ak pikine kay len xuruj fi sabilillah formation islamique do gis kenn xol usra yi kenn du jang avec sa ñu ne dañuy liggéey l'islam nek fu ñum suñ dëkk baangi ni té am nañ ci responsabilité ëlëk ci karam yalla mu ñu yaakaaré né dëkk bi dañuy tok ni ñun buñ dé dug aaje né ñi ñëpp safara lañ ñum ina suñ bop dé ha kon nañu xéré ba xam li ñun responsabilité buñ ci am ñu taxaw ci ku nekk yalla sa bop la lay laaj né nañ ñi yoon yi jaar pour tasare ko bu ci ñëk moy bastu subahat na ngeen fexé ngeen tasare ay sikki sak ak ay lendem lendem hawla masadir al islam na ngeen fek fondement l'islam bi principe al qur'an muhammad ngeen attaqué ko lol mo tax ngeen di gis tan yi fa tourner ci aduna bi ñi wax ci yonent bi lu bon jël ay nit sax ay julit yo xamne lima la ndaw sax julit bu gëmul dara bindulo ko ci al qur'an baxul dañ ko wara corriger al qur'an dafa am ay erreur al qur'an da fay weddi wante bopam du waxu yalla waxu shaytané la amna ay julit yi ci bind Salman Rushdie Taslima Nasri ak ñeneen barki demb ci Mauritanie amna ben way bu ci wax bu ci bind waye li doy war moy gis nga lay wone ñooñu nuro wu ñoo ñun waji bimu waxe ci alquran dugal ko youtube xawma google ay seconde ku delu wat ci internet bi do ko fek dañ ko genné waye waji ci ay minute autorité mauritanien yi japp nañ ko ci ay minute yu ndaw wër nañ ko ba xam fu nek japp ko wala ak fi lo neex nga def lo neex nga wax ci l'islam lo neex nga def lu la neex rawatina nak buñ la tuddé kilifa diiné lo neex nga wax ci l'islam bu la neexé nga weddi sharia am man de sharia sunu yonne ku ci ñun julit day top télé di wax lool sharia sunu yonne ku ci su julit ne sharia sama yonne ku ci té nga yor ay doomu julit yoy nga yor fo leen duggal lool leen nara def wala légui amna fi ben way bo amne man de alquran sama yonne xawma ci dara sax lolou li nuro ak neuf la ci xam xolani ñi takke sey xol sey yoy muy tak xol ñoo ñi ay julit lan nga rafa ñoo ñi takke sey yoy doomi ci do ay doomi lan lañ ci doomi njaalo ku nek rek taxaw la nga taxaw ana ki nga bëggal nga ni mi ngi ni rek ñu ne tak nañ sey bi acca dem len nan la yonent bi don takke sey manan lepp lañuy fowé ci l'islam na ngeen fexé ngeen indi ay gak gak ci alquran na ngeen fexé ngeen indi gak gak ci sharia na ngeen fexé ngeen lendeumal yonent yalla muhammad ngeen tuumal ko yaqadrem bu fekke yu ngand yoyu nak lañ daanel tawax bi fondement bi leen yeungal fu tawax bi jëm moy legui li li israélien di def palestine manan ñew ci wetu mosquée bi ne dañuy defar dañuy dafa am luñuy gas dafa am luñuy indi ay bulldozer yo xamantene machine yo xamne buñ ko tege ci souf ci suni gëgëgëgëgëgë fondement jakk ji yëngu jakk ji commencé di def ay fissure parce que dañ ko bëgg daanel mais ñëmawuñu xey rek daanel ko mais dañuy ñëw ci wetu jakk ji instant moy xey lool mo am palestine yahudi dañuy indi ay ngandi machine di yëngal souf ci su ko defé jakk ji di xar té bu xaré kenn duko défar parce que dañ ko encercler ben julit du fa dugg mais ñëmé wuñ ko daané parce que buñ ko daané lé aduna bi dañuy wax kon julit dañuy jox ci aduna bi lé nak dañuy fexé di yëngal fondement bi jakk ji di fissure genn walu jakk ji lib lepp yaax non lañuy def légui moy liñ def l'islam na ngeen fexé ngeen yëngal sharia bi mir bi na ngeen yëngal fondement bi bu ngeen ko yëngalé ba mu rap daanu ye fi daadi yaax suñu fexé ba julit gëmatul sharia bo né sharia ñu ni sharia day dag loxo sharia day reey nit sharia wuurul loolu buñ ko fi indi nañ bayyi ni nit ñi nekk ci jamm ñepp nga ci li jamm la ya nga yor njabot xamo fo jëm xolal barki demb trafic demb xawma tay trafiquant drogue bi ñu libéré lan lañ justifier ki na comportement am dafa bax ku jaay drogue nu comportement am baxé lan ko lan moy comportement gaay li comportement kuñ jappé ngay jaay drogue ñu tej le 5 ans 3 ans sursis 2 ans ferme nga teud 9 mois ñu libéré la ñu né pourquoi ñu né non ki dafa bax quoi ku bax la parce que ni mu nekk ci kasso bi dafa Sénégal duñ fi tej bandi bu ngandé ko la goor jigéen yi kén du len tej dé ngén Sénégal goor jigéen buñ tej non ah fuñ dem parce que ñoo ñu dafa am ñu nekk ci ginnaw lool kessa la fi say yépp dafa am ñu nekk ci ginnaw motax kenn du leen ñëmelal moy lima doon wax sank kenn du leen ñëmelal ko fi japp tay suba ginnaw suba ñetti fan lay def kasso mu genn na la xol sama way noppalal sa bop man mënoma téré wax limay wax wala limay def mënoma ko téré def kon yoon yi yar la wax pour exécuter razul fikri moy bastu subahat na ngeen tour ay leundum jaxase xel yi ak xol yi atake masdarul islam presse bi julit yi fiñuy jëlé sen pass pass yi na ngeen ko atake na ngeen atake qur'an atake sunna atake ijma atake qiyas atake ijtihad te li lañ am na ngeen bind comme ñom di wéddi luñu wax li lu bax la yaq len ko lolu amna wala amul ñaarel bi moy ijadu ruhu takhazul wa zilli an nafsi ka natija li tilka subhat bayna al muslimin na ngeen fexé ba julit bi nek ku torox bu julit sigi muk ci aduna na torox rek fu mu nek rek toroxal len ko xolal tay bañ nañ ko bu luñu defar moy ay avion yo xamantene amul pilote fu ñu gis benn julit buy bañ ñu yebal avion yi ñu ray ko ñibi buñ waxe ñu ne benn membre al-qaida lañu ray benn islamiste lañu ray benn fondamentaliste lañu ray après jeexna kenn du wax fu kep kuy bañ li ñu wax rek kuy bañ rek na ngeen ko ray su ngeen ko ray rek neelen ben islamiste la après mu jeex ñëmé won nañ ñoo fekk légui ci jaaka ji door fi bombu après xam nga lu ñuy wax journal 8 heures dafa am wa al-qaida yu nekkon gunas ci benn mosquée gaay trouvé len réy nañ len ñom ñep jeex nañ après jeex na wa aduna bi ñep dañ ñu wax wax amul enquête amul deug la amul du deug est-ce que jeex na amul justification moy na ngeen fexé ba julit torox bu julit am ndam na ngeen fexé ba résultat bobu ngeen jëlé ci lëndëm bi ngeen lëndëmal sharia bi ak sunna ak ijma ak qiyas na ngeen fexé ba mu nek benen bi moy wa ihaihim anna turas al-islam ghayr qadir ala musayyarat al-hadara na ngeen len wax ne islam dal munul dundal society na ngeen fexé ba julli ni gëm ne l'islam munul avancer lo society motax tay la nga gis gaay bo tegon fi legui ay biye tek biye mak biye états-unis biye france biye angleterre biye espagne biye égypte ngani bismillah jeukante len yan ñoo fi dess ta lutax lutax gis nga moy gëmlo buñ la gëmlo ne l'islam mënul avancer lo dëkk bi mënul avancer lo pays bi bu tax université amul lén luñ fay jàng ci l'islam parce que dañu gëm ne l'islam day tardé lo nit ñi loolu lay gëmlo nit ñi fexé ba julli buñ gëm l'islam allahu akbar fek wallahi l'islam mom moy défar aduna ci ay waxtu ay waxtu gis nga frère musulman yi buñ leen coup d'état wulon ñom xam na liñ def ñun ñoo xamul lu nekk parce que xamoon nañ ñi fan lañ jëme réew mi te du foon yem golf bi lañ doon islamiser ay wat ay waxtu wallahi ay weer yu neew ñu islamiser golf bi te après da fay tassaro ci aduna bi loolu lañ xam motax ñu freiné len ni te jeexagul waye mbir mi ci ñun la dess fokk ñu xam xalaat yi li ñu nekk ay nit nonu ko tek njëriñ ji nak fan lay nekk mooy ñun buñ jógee pour teggee ko waaye bu fekkee ni la nar a continuer rek di dem ñi ñu nekk ci mouvement islamique sax gëmuñu mouvement islamique bi dañ ci nekk ni rek à la légère mouvement islamique bi jaraluñ dara jaruñ bàyyi suñu lal jaruñ bàyyi suñuy ànd cuuraay jaruñu sori suñuy soxna ah fa lañ jëm te ñun ñu ne ñu ngi mouvement islamique ñun ñoo xam li nit ñi xamul ñun ñoo war a nekk fondement bi nga xam ne nit ñi suñu kaw la nuy tegu pour l'islam bi dem su fekkee ñun ñoo yaafos ni ci diine kon ñeneen ñi fuñ jëm ñee ñi nga xam ne xamuñ ci dara ñoom dañu leen di diri rek ñuy dem di leen yóbbu beneen mooy ginnaaw bu ngeen leen gëm leen l'islam mënul dara l'islam day tardeloo ay nit loolu benn femme dafa jóge ris ñëw université Cheikh Anta Diop di def formation pour dégg tubaab parce que dafa am ay liggéey yu mu fa waroon liggéey pour mu communiquer ak nit ñi foog mu jàng français gars yi rapidement ñëw bu ko université pour defal ko formation accéléré su xëyee suba kër gi mu logé woon war a dem université mu romb banc yi romb nit ñi toog romb dëkk bi mu yéegi-yéegi daal ne man dama jaaxle Sénégal quoi ñu ne mu ne mais ñi seen diine bi moo tax ñu yaafus kenn du liggéey fi ñëppay toog benn professeur ne ko non du diine bi de mu ne non diine bi la waaji ne ko est ce que risque amul ay musulman mu ne si mu ne ko est ce que ñooñu nii lañ mel mu ne non mu ne kon du diine bi na ñii ñoo yor culture boobu kon du diine bi ñun ñoo yor culture boo xamante ne culture lu feñaat ci lépp nag feñaat julli sax da ngay gis ku nekk sàpp bi di feñaat allahu akbar wéeru ci ñeneen ñi loolu baaxul mbokk yi beneen bi mooy wa tasqif al hadis an takhalluf al muslimin lam yati illa ka natija li tamassuk bi mabadi'i al l'islam mune ngeen len gemlo ngeen wax len ne julit tax ñi tardé résultat bi yépp moy lan daño japp ci ay source yo xamné la tastanjimu ma amutallabat al'asr daño japp ci lo xamantene vraiment adopté wul ak jamono bi tay non vraiment yoy lañu gëmlo ba ah nga gis ben way yeen say bu génné télé bi non vraiment puisque xam nga sano que di fekk limi waxolal day wax fukki mo yo xamantene yow xamoo lu muy wax sano que mena c'est comment on dit yoy lay fay nekké du wax dara yow nga to rek nan ni mu wax 30 minutes yo xamné xamoo lu mu bëgg wax dina ñu mëna lañu volé rek ñoo duñu gënné suñu diiné da ngeen leen wax né ndaysan l'islam motax ñu tardé parce que l'islam mënul and ak jamono bi da ngay wax lool da ngay dégg lool intellectuel français diko non sharia depuis non koku 7e siècle la won non ay affaireu l'islam yoy depuis jamono bu yagg la non ay mirage yi lolu jamono bu yagg la ay mouray yi ngeen di wax lolu ada kessé la day lañuy gëm lo nit ñi mom la féministe yi gëm mom la nit ñi gëm fuñu jëm ci lolu yi moy tariqatu tanfiz yi jaar pour exécuter pour agression culturelle bi am légui nak su ñëw ci dernier tombe bi moy kayfa nahmi abna'ana min al-ghazw al-fikri nak lañuy def ba ar suñu bop ar suñuy doom ci agression culturelle bi ci ñëk moy tarbiya salihah mubayyina ala al-istiqama wal-ifaf fokk ñu nango yar suñu doomi yar bu baax bo xamantene dafa leer nañ dafa taxaw ci fegu ak njub suñu doomi ñu am lélé mo wax mbokk yi ñun suñu doomi ñu wara upp sans wala doomu oustad sahil li ci lan la juddu ci alcorane ak sunna papa mom yalla nako yalla jéggal jotna jaar ci ay lu kenn xamul ba yalla baxé ko dab ko ci alcorane ak sunna mu gëm ko légui mu am soxna gëm lo ko lolu alcorane ak sunna yalla def ñu am benn doom mu judd ci alcorane ak sunna doom joju nan la wara mel han doom joju war nañ ko former ba mu ne keng kenn du ko mënal dërëm fu mu dem du soppé ko mi ma la saf xalé yoy sax nga xamné yalla baxé won na ñun ñu war leen jur té ñu ngi sétan xalé yoy ñi ngi yaaxu agression culturelle bi keuf na leen ci ñun ñi tay ko dem kërëm doom am na mbeur wala légui reutum mbeur wax boy bi ne ma balakay mu sama mbeur parce que yow ya bayyi sa doom yow ya tok ci télé bi ya ko bayyi ci mbéd mi ba mu def balagay idole wala modlo idole ou lié sa doom roy la yow bëgg melni yow légui sa doom yow daf la xépp parce que yow yoro ko mu dem di roy mbeur bi yoro topoto xalé bi ci ñun ñi tok fi la wax kan la doomu amul mbeur doom bu goor ak bu jigen ñun ñi tok fi yépp nga kon fokk ñu déllu waat fexé ba yar suñu doom yi nga xamné bo nekkul ci kër gi jouru dimanche combat am télé ba nga ni xalé bi duko taal pour sétan combat bi est ce mën nañ lool fofu suñ fa tollu rek jaaruguñ suñu doom yi té pourtant on dafa ay mbokk yu goor goorlu yo xamantene dañ koy def seen kër seeni doom duñ sétan lamb rek nak la jël han buñ sétan film yu boni duñu sét wallahi ce amna ben mbokk bo xamantene domam du xol jigen bu def bop nen ci télé même bu lay journal suñ tal télé bi ni ku def bop nen tok da nan ko ni dom bi day ñew tax nan ko na jall anawa xale bi ni rek lay def anawa waaw na jall na dem ah taxawal mo ki taw waaw demal billahi wallahi ta'ala xolul lu ne parce que dafa tel wax xale yi ba xale bi xam lan la wara setan lan la waru setan lan mo bax lan mo bon amna ben dom bo xamantene dama and ak mom ñuy jangi japp ci loxo bi dem ba ci ak ñu gis poster Youssou Ndour mu taxaw def ni sol gis ngeen ko ci panneau publicité yi grand bu gri def ni mu ne ma papa ki kan la man ko ki mo gëna bon ci Sénégal mu ne ma ha ah ñu def ko fi nak mu ne waaw dañu bëgg nit ñi bon melni mom ñu continuer ñu dem ba ñëwaat suba ñu jaaraal fa même heure mu ne ma papa mané mu ne ma ku bon ka ngi ni parce que boko fa baye di xolal amna yenn say dumay genn ni and ak ñom kenn benn jigeen ñoo assalamu alaykum wala benn mbokk ni rek ci gaay yi dekkando yeek gaay yi nga xamne dañ leen di xam ci dekk bi wacce tube yeek bënn seen nopp yi wala benn mbeur dekk na ak sama école benn mbeur yimu gis ma rek oustaz day daw oustaz waaw yaay sama serigne de waaw man ba nang ma ñaanal de buma fatte fasale ma man wi ko ba day gis ko rek xalé taxaw di ma xol bu ne ni rek ñaari min rek ñu ne ma ki sa xarit la mané du sama xarit de du sama xarit sama xarit de ñu ne ah lutax mu lay nuyu nak mané ko ah nuyu def may nuyu parce que xamna ma xamna ko wala bu de jigen mu def bop neen dañ nan ma ki sa xarit la man len du sama xarit parce que suma ne waw rek ñu ne waw yow da ngay xarit bo xamé dana gëmul yalla il faut ñu wax ak sun doomi yar len yar bu baax bo xamné sunu fado ñom ñu wat sunu fado ñu watu amna ben mbokk bo xamantene ben doom bu jigen dafa febar ak ben doom bu goor dem hopital roi bodoin biñu fajo bay ñibi soxna ci jël genn jël taxi ñu jël taxi mu def ñaari xalé ci ginnaw mu tok ci kanam nek xalé bu goor bi gis na lool te xalé bu goor bi xalé bu ndaw la wara tom lay juroom ñaari juroom ñettal papa mu wacc rek mu ne ko papa sama yaay tay lu bon la def ni papa ji tit ne ko lu bon lan lan la def mo ne dafa dugg auto tok ci wetu ben goor rek papa ji dal di ñew ci ndaw si ne ko salam alaykum yow da nga demul hopital demul nga hopital mu ne waw mu ne bi ngeen nit ñi bisi lan nga jëlon mu ne taxi la jël mu ne waw fo togon mu ne ci kanam rek xale bu ne ci wetu ko goor ki la tok ci kanam ni mu ne ko waaw loolu ci nek mu ne ko ci kanam ya ko goor nga ni loolu ci nek mu ne ah rek ku jigen ki di ah waaw ben ni xam nga ñoom yeguñ dara seen yaram waji ne ko defal attention de gis nga te wax na deug fa la waron tok ci ginnaw jël xale bu goor bi te ko ci kanam mi xolal fi duñu fa te yow ya jur ki mom sax mo gën la am conscience yoy nañu bayyi xel bu baax yar xalé gis nga xalé yi wallahi buñ leen yaré yar bu baax kon yi ñuy joy ni yeb dañ ci genn lan mo tax legi ñu bayyi kër yi vide xalé yi nek ci mbeddi ta mbambalu waxuma ak ñeneen de bo man waxuma ak ñeneen yi ñun lay waxal ñun suñu bop lool lay wax nañ delu war yar suñu doomi wax ak ñoom conscientiser leen xam la ñoom société bi ni nit ñi gëm ñoom gëm waruñu ko gëm ñaarel ci kayfa nahmi abna'ana moy tarbiya ala takhalluq bi akhlaq alislam man yar sun dom yom jikko alislam jangalal len jang yi bax yi naka lañuy lekke naka lañuy nané naka lañuy solo naka lañuy waxé naka lañuy nuyowé jangal len azkar yi buñuy genn seen kër benn bis dama dugg auto wallahi kérok passuma dama dugg tok rek xalé yi dugg tok sama wét bismillah commencé jang سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سخر بلا نيت ني واو لول لا ما نكو لي نيان بو دوجي سي اوتو موني الله اكبر سيغ بي فو دك ما يوبو لا دو فاي تاي موني ما ني فو نجانغي فك زارين رك ها لول لا ني ورا جانغالات سونو دومي ديلو لين سي تشاساني بو ني ليك ني خام نياني dem dama don ndogu ak sama ñaari dom yu toll ni munu ñu sax wax billahi amuñu 3 ans commencé na man def na sama azkar ndank commencé lek rek ñu ñu bismillah allahumma barik la fe ma ya ya ka wa ya ya ya muslimina mana ñi ñaan bi la ni jang ma content lolu la war def te lo war suñu dom yi jangalat len mbir yi buñ ko xeb bu ñëk bu dañ ko doon def ñun ñi tok fi suñu taw suñu doomu taw ak suñu doomu legi du ben parce que lutax taw bi deugël ñi ñun ño bayeku mo tax ñi bayeku wala até len bok wax len deug ye ñi tok fi yef sen taw ak sen doomi mujjé duñ ben ha nangu ngeen wa parce que bobu da ngeen deugaron deggu gem affaire bi di mur xala bi bimu juddo nek lire per way do so sey bi mo fi gëna kanass mu ngi am do fi digé lire dina ko alak gis nga da koy mur waji dama critiquer lolu xolal legui ni bo dewe sama gëna fekk xala bu ndaw bu tol ni bu jigen du mur lu may dano bayeku ci jikko l'islam yi parce que ñu ñëk ñi ñoo gëna dëgër légui ñu mujju ñi parce que ñu mujju légui ñun dañoo tayal melni nit ñi vite parce que virus bi mo ñu laal agression bi non wax sank mo dugg suñu kër yi légui ñu tayéku dafa né ah man mbir mi wax dëgg yalla xex na mu sonu mënu ma ci dara fa tok rek talal talal bi ñu sétan ñun ñëpp lamb bi ñëpp koy sétan non sétan ñun ñëpp rek non nga daan rek non sétan rek non sétan rek lan mo suñu problème ndéssan ñettel moy muraqaba muraqaba lolu dañ ko bayyi moy surveiller xalé yi fa lañuy dem kan lañuy waxal lan lañuy jang lan lañuy muraqaba ha muraqaba bo xamné lepp lu xalé bi di def tasarrufatul abna wal banin fi kulli waqt sama ñaari doomu jigeen ni magi dama leen digoon bu ngeen amé entrance 6e CEP mu may dal ma jëndal leen portable ñu am ma jëndal leen waye na mi leen jëne ñom xamuñu non né man dama leen di surveiller ma jeki jeki gis len portable ñu commencé ngir mané dosette portable li sanni len ci xaj bu légui xamuñu portable fi nek depuis ñaari at waaw parce que buul jënd rek bayyi da ngay surveiller di xol di némé mais buñ bayyi sun doomi duñ len surveiller duñ surveiller xalé yi ndaw yi ñu genn dem ci mbéd yi ñu nek ñu dugg ci lu baaxul de mu baax bu yagge dañuy melni wa dëkk bi té ñom waru ñu mel nonu parce que ñom ñoo wara sëbé wa dëkk bi ñentel moy i'ta'uhum an-nasa'ih al-abway est ce mbokk yi dinañ tok ba ciag ñu dajale suñu wa kër ka leen ngeen tok ñu commencé di waxtaan ak ñom di leen defal dar suñu kër yi di waxtaan ak ñom waxtaanu diiné est ce dinañ def lool di waxtaan ak suñu doomi waxtaanu bir nik xamal leen gis ngeen dëkk bi nu mel gis ngeen xalé yi niñ mel yeen waru leen mel ne xalé yi parce que yeen ay julit ngeen ci l'islam ngeen judd yeen muhammad moy sen roy koy yeen alquran moy sen tere yeen l'islam moy sen diine ngeen defal ay nasaih ay ndenkaane mana ñun liñu ñak suñu doom dañ ko wara am ñun xam nga amuñu lolu amuñu sens yoyu waye suñu doom dañu wara am lolu dañu wara am ay ndenkaane yu leer yeen nasaih sanga defal len xam sa diine cënd paquetu tangal xam nga ya koy xeb tar ben tangal rek ku mën nanu nangam ku mën bi sar ku mën li ku mën li da ngay gis xalé yi boko bañé def ñom naal pap nañ def xam sa diiné wala nga tégal leen ay film islam bobu mu ngi ñew juroomel moy moy ar leen min wasa'il al fasad moy li ma la no nga ar télé bi wala nga leen di bayyi ñu sétan film m'importe di def lo neex di xol radio déglu radio yi di lire nangam ar len ci lolou ar len ci dekk bi mën nga nek ku bax nga bayyi sa wa keur ak télé télé bi da len di ax bu yebo nga nek wali bu nek nga nek am yonent ngay fanan ci jakka ji nga bayyi sa keur ak télé bi ñetti wër ngay def nga gis lu la metti sa keur parce que télé bi mo len di ax parce que télé actuellement ni jumtu kay la bu yaax lu neew ci tele senegal yi neew na tele bu ci defar man gisumako la wax ci tele yi nek senegal gisuma ci buy defar boko amé sa keur nak do ko contrôler do xol li xalé yi di setan do xol ki genn do xol dañuy mujju legui di roy ñu bon ñoo ñu nek ci tele yi juroom benel tombe bi ñi jéxalé moy توفير المجالات والكتب الإسلامية شرائط خطب أناسي أفلام إسلام يوين غفق موام سكر بريفو فسك نيت أسي دو فيد bu fekke luñuy lire la ñi mëna lire utal len ci l'islam luñuy lire bu fekke luñuy sétane la usal ay cassette islam yi ñi sétane bu fekke luñuy deglu ni ci banex utal ay anasid mahfuzat utal len yu bari bari yo xamne ñom bu ñu bëgge feexlu ci loolu la ni dem nga tégal len oli nga baye len ñu nekk ci télé bi nekk ci di deglu yenen di dañuy yaax kon mbokk yi ma ngi gattal kaddu gi di jéglu njumte gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh